En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Kan jeg logge dig til bare at sidde og ævle bævle det i mikrofonen? Det kan du i hvert fald. Hvad skal du spise? Er der nogen, der er med på linjen? Nej, det prøver jeg. Det er 2021. Nå, det kan man ikke sige. Og det vil de unge ikke have, det der. Altså, du skal jo til at være chef for noget ung radio, ikke? Du skal ikke sidde og sige sådan nogle gamle onkel jokes. Efteråret 2019, Radio 24/7 modtager sin dødsdom, og en ukendt ungdomskanal bliver født. Jamen, det ser ud til, at vi har fået en radiokanal. Det er fedt. Det er vildt fedt. Yay! Det bliver en ny radiokanal, der hedder Loud, der får pladsen på det nye DAB-radiobånd. Men på trods af et årligt budget på 65 millioner skattekroner, er det ikke gået særlig godt. De seneste 5 uger har der blandt de 15-50-årige været 3.000, 0, 0, 0 og 0 lyttere ifølge Kantar Gallups målinger. Efter halvandet år er det slut for programdirektør Anne Lykke Davidsen. Jeg er helt utroligt stolt over, hvor Loud er i dag, skriver hun i sin farvelhilsen. Er den nye direktør enig i det, og kan han være ung med de unge? Velkommen i Pilestræde. Simon Andersen, jeg skulle jo have præsenteret dig som nyhedschef på Berlingske, men det skal jeg jo ikke længere, fordi du er blevet programredaktør og chefredaktør på Radio Loud. Velkommen i Pilestræde. Tak. Altså, det er jo faktisk meget tæt på os. Hvis man går ikke en, men to etager op fra, hvor vi sidder nu, der skal du til at herske. Mm. Hvorfor har du sagt ja til Radio Loud? Jamen, det har jeg gjort, fordi nogen skal jo sige ja til den opgave. Staten giver 65 millioner kroner kvit og frit om året til en gruppe mennesker og sige, værsgo, lav fed radio. Selvfølgelig er der nogle sendtilladelser, nogle begrænsninger, eller noget, man skal lave op til. Men tænk at få 65 millioner kroner om året til at lave fed radio for. Mm. Der er 2,5 år tilbage, inden sendtilladelsen udløber. Loud har haft det svært af mange grunde. Og nu må vi simpelthen, om jeg så må sige, bare få arbejdshandskerne på, og så give den fuld gas de næste 2,5 år, og så lave så mange fede programmer, så mange gode kulturhistorier, nyheder, hvad fanden vi skal kalde det, der gør, at folk står på gaden og græder, hvis Loud lukker i 24. Mm-hmm. Altså Radio Louds fødsel... Du er skeptisk. Nu er det mig, der stiller spørgsmålet jo. Radio Louds fødsel var jo knyttet tæt sammen med Radio 24/7's død. I efteråret 2019, der vandt Loud sendetilladelsen over Radio 24/7. Du havde forladt 24/7 på det tidspunkt til fordel for Berlingske. Men dengang, hvad tænkte du om, at Radio 24/7 blev lagt i graven til fordel for Radio Loud? Jamen, det synes jeg selvfølgelig var dybt ulykkeligt. Altså, det forløb var jo simpelthen tragisk ulykkeligt og patetisk og forfærdeligt. Hele forløbet med, at man for første gang fra statens side, efter det, at havde sendt radio i 100 år, lykkedes til Per Stig Møller i 2011 at få gennemført sit projekt, der gik ud på, at der måtte simpelthen være mulighed for, at DR på lydområdet kunne udfordres. Så tog man en lille bitte del af Danmarks Radios enorme budget, mm-hmm, og sagde, værsgo, private venner, er der ikke nogen af jer, der kan lave noget radio? Og så startede 24/7 som eneste bud i 2011, og voksede sig frem mod 19 til en gigantisk succes, der for meget, meget få penge lavede normbrydende, fantastisk spændende radio. Og så ender man i et frygteligt forløb, hvor de politikere, der havde magten på det tidspunkt, Dansk Folkeparti, måske Socialdemokraterne, simpelthen ikke ønskede, at Radio 24/7 skulle kunne overleve, og fik sat så mange begrænsninger, at udbuddet jo reelt var ude af 24/7's hænder og gik til den jyske Radio 4. Så kom der ligesom en anden chance med en DAB-radio, ja. Og den blev så også misset, fordi Radio Loud var simpelthen bedre til at lave en ansøgning end Radio 24/7. Mm. Så hvis spørgsmålet er, om jeg synes, det er en tragedie, selvfølgelig er det en tragedie, det er det der. Det tror jeg, at alle synes, at det er en tragedie, at det er sådan. Havde danskerne været bedre stillet med et fortsat Radio 24/7 i stedet for Radio Loud? Ja, det havde de da, sådan som tingene er nu. Det må man jo sige, altså... at 24-7, som havde 8 års erfaring i at sende radio, havde velprøvede koncepter og en fast medarbejderstab, som selvfølgelig skulle være mindre, men en fast medarbejderstab, der kunne gå lige ind og sende fra første øjeblik. Mm. Havde man der været bedre stillet til at få en succes end Loud, der skulle starte fuldstændig forfra med en ny målgruppe? Selvfølgelig havde man været bedre stillet med Radio 24-7 der. Det er da oplagt, men det er jo sådan set, om jeg så må sige, bare er teoretisk betydning. Det er jo sådan set ligegyldigt nu. Situationen er, jeg synes, det er, at Radio 24-7 bortgik ved døden 2 gange. Ja. Og nu er Radio Loud der, og nu gælder det om, at Radio Loud bliver noget, folk gerne vil lytte til. Hvordan synes du, de har klaret det indtil videre? Men de har jo ikke klaret det godt nok. Nej. Selvfølgelig har man ikke klaret det godt nok, når man får så mange penge, og ikke er i stand til at skabe noget, der virkelig brager igennem hverken journalistik eller programmer. Mm. Du har jo lige givet overbragt nyheden til os her på Berlingske, og da du sagde farvel til Berlingske journalister, der sammenlignede du Radio Loud med Titanic. Hvorfor vil du gerne være kaptajn på en synkende skud? Det var en morsom bemærkning, fordi folk selvfølgelig spørger mig, Simon Andersen, hvorfor forlader du Danmarks verdens ældste avis, 120 år gammel, fuldstændig institution i dansk mediebillede, den mest succesfulde avis lige nu, for at hoppe over på noget, som ligner en dødsejler, som folk opfatter som en dødsejler? Jamen det vælger jeg, fordi jeg tror på det. Altså jeg tror på, at Loud har en chance. Jeg tror på, og der er faktisk skide gode programmer, der er skide gode programmer på Loud, men alle hader det jo. Jeg spurgte min datter, som hører podcast fra morgen til aften på 23, så sagde, Anne-Sophie, hvad hører du? Hvad hører du på Loud? Ingenting. Så siger jeg, hvorfor ikke det? Fordi det er lort. Så siger jeg, hvor ved du det fra? Du hører det jo ikke. Nej, det var lort. Det var sådan ligesom forstået. Så man kan sige, der er smurt så meget lort op ad væggene, ikke? Der er smurt så meget lort på vinduet på Loud, at det jo ikke har en chance. Og de er faktisk udmærkede ting. Der er sgu programmer ind på Loud lige nu, som er bedre end det, der blev sendt på 24-7. Hvem har smurt det lort på vinduerne? Altså, fordi det lyder lidt, som om det ikke er Radio Louds skyld. Nej, jeg siger ikke, det er Radio Louds skyld. Du siger, der er blevet smurt lort på vinduerne, så man ikke kan se eller høre, hvad det er, Radio Loud laver? Ansvaret er jo dobbelt. Ja. Ansvaret er jo først og fremmest Loud, der ikke har produceret indhold, som folk har ville høre. 1. 2. Vreden, frustrationen, fuldstændig forståeligt, over tabet af 24-7, er gået ud over Loud. I stedet for at rette den vrede, som er helt legitim, mod politikeren, kulturministeren, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, fanden ved jeg, så er den jo blevet rettet mod Loud. Og det vil sige, at de mennesker, der på fuldstændig ærlige vilkår og et godt hjerte, med en dyb ambition om at lave kulturradio, har vundet udbuddet, skal jo ikke have lort kastet på vinduerne, fordi folk er trætte af, at de ikke har 24-7. Mm. Og der kan du sige, der kan man jo få en modkampagne eller en vrede, der er så intens, og som er så, altså, den har fortsat i år, at det reelt er nærmest umuligt at komme op af latrinen. Ikke? Mm. Hvis vi tør lortet væk fra vinduerne og ser på, hvad der rent faktisk er inde på Loud, synes du så, at de har leveret? Altså, vi skal lige huske, de får, som du siger, 65 millioner kroner hvert år skatteyderne. Er Radio Loud pengene værd? Ja, Radio Loud har jo ikke været pengene værd, for der er ikke lyttere nok. Der er ikke journalistik nok, så det er Radio Loud ikke. Men hvorfor er Radio Loud ikke det? Der er 2 forklaringer. Ja, dels fordi man er svinet til, og dels fordi man ikke har lavet indhold. Og hvis vi tager svineriet væk og kigger på, hvad de leverer. Indholdet har heller ikke været godt nok. Du afløser jo Anne Lykke Davidsen, som var med til at starte Loud. Hun skriver om sit farvel på LinkedIn sådan her. Jeg er helt utrolig stolt over, hvor Loud er i dag. Har hun grund til at være stolt? Det skal jeg da ikke blande mig i, hvad hun er stolt af. Hun har da gjort et helt vildt arbejde. Hun har jo kraftedeme med været overlæge på kirurgisk afdeling i Afghanistan i 3 år, og lappet sammen på folk, der har blevet behandlet enormt dårligt, og prøvet at holde sammen på det foretagende under corona og under modkampagne. Loud er ikke, hvor Loud skal være i dag, hvis du spørger mig. Mm. Og det mener Anders Krabb Johansen, vores øverste chef, jo også. Du bliver jo, skal vi lige sige til lytterne, du bliver i huset, fordi Radio Loud er jo en del af Berlingske Media. Ja. Vi opkøbte i efteråret 40% af Radio Loud. Og Anders Krabb Johansen, han siger sådan her, den nye ledelse skal sikre, at lytterne får valuta for pengene. Hvordan vil du skabe valuta for pengene? Hvordan vil du sikre, at Radio Loud bliver de 65 millioner skattekroner hver årligt? Jamen, jeg vil prøve at sørge for alt, hvad jeg kan, at der bliver lavet bedre programmer, som folk har lyst til at høre. Programmer, der er i sig selv, er så stærke i deres udtryk, deres værter og deres indhold, at de i sig selv brænder igennem og bliver værd at høre på. Så vil jeg sørge for, at den relativt store 25-26 mand, at de hver dag indgår, kan man sige, i et arbejdsfællesskab, hvor de producerer kritisk kulturjournalistik. Der er en kæmpe bane at spille på i Danmark, hvor ingen medier har taget på sig at lave kritisk, magtkritisk kulturjournalistik. Det skal Loud kunne vinde. Talent. Vi skal udvikle talent. Der er masser af talent rundt omkring, som ikke... Tænk, hvis Radio Loud kunne lave 3, 4, 5, 6, 7 ting, hvor man om 10 år vil tænke, hold kæft, det var godt for mig på, eller det var et godt program, eller det havde en særkant. Mm-hmm. Så skal vi jo sørge for, at det, der Loud er født med, nemlig, kan man sige, arbejdsfællesskaber med lokalradioer rundt omkring på Fyn og Jylland og kulturinstitutioner, som man samarbejder med, hvordan fanden får vi det bedste ud af det? Hvad foregår der derude, vi kan putte ind i en radio, som ligger i København, hvis studier er i København, og hvis de fleste medarbejdere er i København? Det er vel vejen. Det er jo indhold. Og hvis indholdet er godt nok, så kommer lytterne. Du sagde jo til mig tidligere, at du kunne ikke forstå, at din datter ikke lyttede til Loud, din 23-årige datter. Hun synes, det er lort, siger hun, og du spørger hende, hvorfor. Hun har ikke hørt programmerne. Du siger jo, at de laver gode programmer, nogle af dem er bedre end 24-7. Hvad er det for nogle fantastiske programmer? Der er et program, der hedder Bare Sex, som er et ekstremt sansligt program, lavet af to yngre kvinder, hvor de interviewer forskellige unge mennesker om seksuelle oplevelser, om seksuelle problemer og udfordringer og sådan noget, som simpelthen er så sansligt og nysgerrigt, og hold da kæft, det er der sgu perspektiv i. Og hvor jeg tænkte, gud, det kunne man godt have brugt på 24-7. Det er jo ikke fordi, at der ikke er gode ting, der er bare for få, der lytter dem. Loud slog jo deres ansøgning på netop at appellere til de unge. Der står blandt andet, at Loud vil skabe et lydunivers, hvor de unge kan genkende sig selv, deres værdier, livserfaring og hverdag. Du er 51 år gammel. Hvorfor er du den rigtige til at løfte den opgave? Jamen altså, jeg er jo den, der er blevet bedt om det. Det sagde du, det var også det første, du sagde. Nej, men hør her. Jamen, min kone sagde også, hvorfor driver du ikke en kristen frikirke i Afghanistan eller andet vanvittigt? Hvorfor forlader du Berlingske Tidende, den fine avis, for at gøre det? Fordi det skal gøres. Mm-hmm. Der er 65 millioner kroner mm-hmm. om året, som skatteyderne sender lystigt afsted til mig og til os, der er ansat for at lave radio. Mm-hmm. Det skal fandme gøres. Mm-hmm. Og ved du hvad, jeg kan måske gøre det. Helt ærligt, Kåre. Måske kan jeg gøre det. Der er måske mange, der ikke kan gøre det. Måske kan jeg gøre det. Måske kan jeg faktisk være med til at se, nu får vi sat noget med vaske de vinduer, og bliver poleret alle sammen, og bliver barberet og klippet og sådan noget. Og så giver vi den fuld gas de næste 2,5 år, så folk står og tænker, hold da kæft, hvor er det fedt, det der med Loud. Og det glæder jeg mig til. Ved du hvad? Det glæder jeg mig helt vildt til. Alle medier vil gerne have fat i den unge målgruppe. Hvad skal man gøre for at få fat på dem? Man skal lave indhold, de gider lytte til, og det kommer vi til. Og så unge er vi jo heller ikke. Altså, Louds målgruppe hedder 15-44, og jeg har jo hele tiden sagt, hvis man er ældre end 44, må man da gerne lytte med. Jeg synes faktisk, Loud indimellem har et udtryk, der er for ungt, som nærmest er sådan børneagtigt. Og det synes jeg også, vi skal have et opgør med. Selvfølgelig skal man kunne tale til folk, der er 30, 35, 40, 44 år gamle. Og alene det ved at lige skrue lidt på de knapper, der hedder, at det lyder sgu nogle gange for børneagtigt, mm. præmaturt, ungdomligt. Det kan vi sagtens gøre. Mm. Og så og så i virkeligheden udvide målgruppen inden for målgruppen. Mm. Noget, der synes jeg stadigvæk står tilbage lidt uvist, det er, hvor mange lyttere I faktisk har. Fordi nu du nævnte selv lortet på vinduerne, og noget af det lort, der er blevet kastet op på vinduerne, det er, at I ikke ingen lyttere har. Hvor mange lyttere har Radio Loud? Jeg har ikke fået slået tallene op, og jeg er sådan set ikke så optaget af det, i hvert fald ikke de næste par uger. Altså, hvis der står 0 i målgruppen inde på det der indeks, så er det 0. Mm-hmm. Podcast-tallet har dog løftet sig en hel del. Man skal løfte sig meget mere. Så selvfølgelig skal vi have flere lytter, men der er der en indbygget, kan man sige, et benspænd, som måske er så stort, at det vil vi slippe rundt på resten af tiden. Altså, der må jeg helt ærligt sige, hvor højt kan man nå et DAP-tal med målgruppen, især når den er den lave ende. For nogensinde 15-19-årige til at lytte til Loud på DAP, det er sgu tvivl om, du når helt vildt store tal. Men det må vi kigge ind i, og så få dem så meget op. Prøv at lave nogle programmer, hvor der trods alt er noget flow-lytning. Mm. Men ellers brug alle de kræfter, vi overhovedet kan, på at lave en fabrik, der laver podcasts, som i sig selv er så gode, at de bliver lyttet. Men hvad er målsætningen, Simon? Hvad skal I, hvor mange mennesker skal I nå? Altså, det, noget af det sidste, Joy Mogensen nåede at sige som kulturminister, det er, at Radio Loud er en meget, meget dyr radio i forhold til, hvor mange mennesker, der bruger det. Ja. Hvor mange, skal du, mange unge skal du ud og have fat i? Før der, der er lagt en strategi, og nu kan jeg simpelthen ikke lige huske tallene. Der er, hvad man skal nå i 23, så det skal man nå. Mm-hmm. Men med dyr radio, altså hvor mange så den 11. time, som Mads Brygger og Michael Berne lavede på det her to gange, jeg ved sgu ikke, om der var 25, der så det. Men du kan jo godt lave ting, som har et enormt liv, og som virkelig, virkelig betyder noget, uden der er mange DAP-lyttere. Tænk, hvis det blev podcastet 200.000 gange til gengæld, men stadigvæk har få lyttere på DAP, så tror jeg da, jeg ville være glad. Hvem er egentlig konkurrenterne? Hvem kæmper I imod, hvis I kæmper mod nogen? Jeg synes, vi kæmper mod Danmarks Radio. Altså det er meget ubegribeligt, at den borgerlige regering ikke tog den chance, der var for, at man beskar DR, men at man ikke tog den chance for at holde 24-7 i live, så der hele tiden var et alternativ til den måde, DR forstod verden på, og til de penge, DR brugte. Men tværtimod fik det kval. Det forstår jeg simpelthen ikke. Jeg synes, det værste, der kan ske, er, at Folketinget, kulturministeren, hvem det måtte være i 2024, kigger på Loud, og måske også Radio 4, der går så lidt længere tid, og tænker, nå, nu har vi heldigvis fået syn for savn. Der er faktisk ingen private virksomheder, der kan drive hverken plejehjem, børnehaver eller radio. Så farvel og tak, og så lad os bruge 1 milliard mere på DR. Det er jo det. Det er konkurrencen. Konkurrencen er jo, eller udfordringen er jo, at holde ideen om, at private aktører kan honorere et generøst bidrag fra staten til at have rimelig frie hænder til at lave fed lyd. Det er jo det, der er på spil. Om det så er 2.000 lyttere færre eller mindre, det er sådan set ikke så optaget af, men jeg vil fandme være ked af det i 24, hvis Louds resultater eller mangel på resultater igennem en 4-årig periode bliver brugt til at sige, at det er bedst, vi kun har Danmarks Radio. Og derfor er jeg enormt optaget af at prøve at se, om man kan skabe noget, der på anden måde stikker ud, og som programmer, som er journalistisk stærk, sanselig, spændende, normbrydende, hvad fanden ved jeg? Man siger, wow, der fik du sgu da noget, som DR ikke leverer til os. Mm-hmm. Så det er måske virkelig der, min målsætning er, at ære skatteydernes bidrag og holde fast i, at private aktører selvfølgelig kan lave lyd, udføre opgaver for staten. Nu har du et par gange i løbet vores samtale begrædt, at 24-7 blev lukket, og indikerer, at det er noget, der har manglet mediebilledet siden. Nu kommer du så ind på Radio Loud, som jo, kan man sige, blev født ud af asken efter Radio 24-7. Og du havde jo selv en meget central, vi arbejdede jo begge to på 24-7, du havde en meget central placering på Radio 24-7. Bliver det her nu sådan en slags mini Radio 24-7? Ja, jeg synes jo, der er mange af de, kan man sige, ting, der fungerede på 24-7. Nemlig at lave samfundskritisk journalistik, at lave stærke, enkeltstående programformater med værter, man gerne vil lære at kende. Du var en af dem, Kåre. Så det er jo klart, at jeg tager min, kan man sige, 24 ånd og tanker og viden og erfaringer med ind i det her. Nu sagde du før, at noget af det, der er vigtigst for dig, det er at få lavet noget kritisk kulturjournalistik. Det mangler i Danmark. Mm. I har jo selv på Radio Loud nogle samarbejdsordninger med forskellige kulturinstitutioner. Er det ikke i sig selv problematisk? Nej, det synes jeg ikke. Altså, at Rane Willers laver et program over på Nationalmuseet, som Nationalmuseet selv laver, som hedder Den Yderste Grænse, som er fuldstændig forrygende fedt. Det er da sgu ikke noget problem. Det betyder jo ikke, at Radio Loud i sine flader i øret ikke kan beskæftige sig kritisk med Nationalmuseets dit og datter, der træder. Nej, men så nogle gamle synes, vi vil jo tænke, der kommer til at være en eller anden form for... Nej. Det er du ikke selv det, hvis ikke det var dig, der var direktør? Nej, det betyder ingenting. Det betyder ingenting i praksis. Ingenting? Nej, ingenting. Okay. Selvfølgelig kan Radio Loud med sin journalistik være kritisk over for RUK, Nationalmuseet, hvad fanden det måtte være. Mm. Det betyder ingenting. Du har 2,5 år løb på. 31. marts 2024, der udløber public service-kontrakten. Du er jo heldigvis i huset stadigvæk. Hvis vi mødes nede i kantinen om de der 2,5 år, hvad skal der så være sket med Loud, før du siger... Det er en succes. Der skal være nogle lytter, der skal være lavet noget journalistik, du kan huske, Kåre. Og så skal du have lyst til at gå ned på Christiansborg Slotsplads med et lille banner, hvor der står lav på at sige, giv dem 4 år mere. Simon Andersen,